رنگه دک دی هر تاریخ دی قهرمان اولتا ای مسلمان اولتا لری سر لرد خلواتی غیر افغان اولتا ای مسلمان اولتا لننگه دک دی هر تاریخ دی قهرمان اولتا ای مسلمان اولتا لری سر لرد خلواتی غیر افغان اولتا ای مسلمان اولتا هر چاچی کاف پاک حرم باندی ارغل کڑی دی یا کچا کاف دیس اولتا کم عمل کڑی دی در سا عبرت ور کڑی کاف هر میدان اولتا ای مسلمان اولتا لننگ دکی هر تاریخ دی قهرمان اولتا ای مسلمان اولتا لری سر لرد خلواتی دیو افغان اولتا ای مسلمان اولتا تلمو نم لوڑتا استقلال و حریت ساتا لئی پس میڑانا مدخل شان و شوکت ساتا لئی تاریخ جواب سات اسلت عظم و ایمان اولتا ای مسلمان اولتا لننگ دکتی هر تاریخ دی قهرمان اولتا ای مسلمان اولتا لری سر لرد خلواتی غیر افغان اولتا ای مسلمان اولتا صدا ایمان و عاقبی فزر سنبال جوری صدا ایمان و عاقبی فزر سنبال جورا دهر ظالم لپارتن دری دوال جورا هر یو دکمن دی فتر او سلال مانو لتا ای مسلمان اولتا لننگ دک دی تاریخ دی قهرمان اولتا ای مسلمان اولتا لری سر لرد خلواتی غیر افغان اولتا ای مسلمان اولتا لدستی رو خڑو پورو خڑو حجرو نمزار حسو شملو لدل ولو ارادو نمزار دا عبداللہ دا سر بطوری قدر دانو لتا ای مسلمانو لتا دا عبداللہ دا سر بطوری قدر دانو لتا ای مسلمانو لتا لنگ دکتی هر تاریخ دی قهرمانو لتا ای مسلمانو لتا لری سر لرد خلواتی غیر افغانو لتا ای مسلمانو لتا لنگ دکتی هر تاریخ دی قهرمانو لتا ای مسلمانو لتا لری سر لرد خلواتی غیر افغانو لتا ای مسلمانو لتا Thank you.